Tytaneczne przeboje lat 80. bez elektronicznej perkusji Simonsa, ani rusz. Holding Out for a Hero i Bonnie Tyler. To był rok 84, film Footloose. No i oczywiście młodziutki Kevin Bacon i Laurie Singer w rolach głównych. No a także równie młodziutka Sarah Jessica Parker. Tak, ta Sarah Jessica Parker. I pozostaniemy przy muzyce z filmu Footloose. Niepostrzeżenie patrzę na zegarek, minęła godzina piąta, już mamy nawet 5 po 5. No to jeden z ostatnich tematów filmowych, tematów tanecznych. Tym razem oczywiście Kenny Loggins i utwór tytułowy z filmu Footloose. I Footloose, utwór tytułowy z filmu z 84 roku. No, filmu, który sprawił, że wtedy wszyscy chcieli tańczyć jak Ren McCormack, czyli Kevin Bacon razem z Laurie Singer. Ale to trwało niedługo, tak mniej więcej 3 lata, bo 3 lata później już wszyscy chcieli tańczyć jak Patrick Swayze. Now I have the time of my life. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rosa. Musiałem. I had the time of my life. Bill Medley i Jennifer Warnes. Temat z filmu oczywiście Dirty Dancing. U nas wyświetlany wtedy jako wirujący seks. Swoją drogą ciekawe, ile osób po tym filmie zrobiło sobie krzywdę, próbując odtworzyć ostatnią scenę, czyli to, co wykonał Patrick Swayze z Jennifer Grey. Ja nie próbowałem, przyznam, ale może kiedyś, kto wie. Dobrze, uciekamy z lat 80., ale pozostajemy na parkiecie z grupą Daft Punk. Lose yourself to dance. Lose yourself. Yourself to Dance i grupa Daft Punk. W programie trzecim Polskiego Radia, oczywiście w audycji Trójka Budzi. A propos budzenia. Jak tu napisać dzień dobry, gdy noc ciemniejsza jeszcze za oknem? Gdy noc ciemna jeszcze za oknem. Niech będzie więc dziś przedobry i wreszcie ciepło bezdeszczowy. Może skutecznie ociepli początek września wyjątkowo gorące, pląsające dzisiejsze budzenie. No, staram się jak mogę, pani Doroto, chociaż nie wiem, czy jestem właściwą osobą, bo ja, jak już nieraz podkreślałem, jesień, deszcz uwielbiam najbardziej. Ale dobrze, niech będzie, że troszeczkę dzisiaj jest przynajmniej za chłodno, nawet jak na mnie. Przyznam się jeszcze do jednej rzeczy. Pomimo tego, czego słuchaliśmy przez ostatnie dwa kwadranse, moim ulubionym i jedynym wykonywanym przeze mnie tańcem jest bezruch dance, bo ja po prostu nie umiem tańczyć. A jak widać, nie tylko ja mam problem z tańcem. Grupa Genesis również przyznała się do tego w 91 roku. Tak jest, dokładnie 30 lat temu ten album się ukazał, no i pozostaje ostatnią płytą do dziś grupy Genesis, ostatnią płytą studyjną nagraną z Philem Collinsem przy mikrofonie. Chociaż ten następny album z Rayem Wilsonem uważam za równie udany, jak nie nawet bardziej. Ale to taka dygresja. Czekamy na koncerty grupy Genesis. Mam nadzieję, że w końcu się odbędą. No i też mam nadzieję, że zgodnie z wszystkimi, jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo. No dobrze, zgodnie z oczekiwaniami jest szansa, że grupa Genesis też pojawi się w naszym kraju. Byłoby bardzo miło, prawda? No dobrze, tak myślę o tym, co by mnie skłoniło do tańca. No myślę, że w obliczu końca świata, kto wie, tyle, że wtedy byłby to taniec ze łzami w oczach. Potańczyliśmy sobie trochę dłużej, ze łzami w oczach. Grupa Ultravox, oczywiście w oczekiwaniu na koncert Midziura w przyszłym miesiącu na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Tańczyć każdy może? Oj, drogi Nikiforze, nie chciałbyś zobaczyć mojego cierpienia na parkiecie. Pozdrowienia przekazuję oczywiście dla radiosłuchaczy i zespołu redakcyjnego od pana Wojtka z Piaseczna. I szybciutko wracamy do utworu, który pojawił się na początku naszego spotkania, ale tym razem w interpretacji grupy Placebo. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the walls to confirm that he ain't lonely. Mary counts walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made takie zupełnie inne spojrzenie na utwór John and Mary, tym razem wykonanie grupy Placebo. Mało czasu, dużo dźwięków do zagrania. Czy ja już dzieliłem się nowym utworem od grupy Classics Nouveau? Nie? No pewnie, że tak, no ale że jest to powrót po latach, no to warto o tym pamiętać. Inside Outside wersji z 2021 roku. We'll be right back. Inside Outside. Tak brzmi Classics Nouveau w 2021 roku. Wspominałem o tym na początku, ale przypominam, w niedzielę widzimy się na koncercie artystki, która nazywa się Chagrin. Chagrin. Na razie z płyty, ale już w niedzielę, tuż po 19:00 na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, to przypominam Państwu, że od jakiegoś czasu jest z nami bardzo udana nowa płyta grupy Dance Like Dynamite. stworzył sztukę, człowiek stworzył broń. Człowiek stworzył sztukę, człowiek stworzył broń. Człowiek stworzył sztukę, człowiek stworzył broń. Człowiek stworzył sztukę. Grupa Dance Like Dynamite to fragment ich nowego albumu Litania Kłamstw, płyty, do której ja wracam z pewną regularnością, bo no, nie będę ukrywał, że jest to jedna z tych płyt, która szczególnie przykuła moją uwagę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No dobrze, to już prawie wszystko na dziś. Dwukrotnie pojawiał się ten utwór, raz w wykonaniu Briana Ferry'ego, raz Placebo. To na zakończenie wersja oryginalna, Robert Palmer. Grażyna Oczkowska, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy za dziś i życzymy pięknego dnia. breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she comes at him, knows he tires easily. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm. The walls say she should be used to it. Johnny's always running around. Running around. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja.